Az MRS főtitkárával, te barom. Fú. Isten derék barma, ökör. A másik kis tinédzser az normális? Nem tinédzser vagyok, bocsi, 25 éves vagyok. Hát ez nekem még tinédzser, apukád lehetnék. Jó, lehet, nem? Hogy az apukád is vagyok, nem? Lehet, ha. Ja, vagy az csak lesz. Oké. Okay. Na, Nem, ez én kártyám. Tudod, mindegy, nem hallott az adás előző részét. A jó, kártyázzunk. Szellő István, Páfi István élő kickbox gálát közvetítettük élőben az elektromos csarnokból. Nem bírom azt a Páfi István ember. Hát a Szellő jól meg is nyomta az első két menetben, aztán talpra állt a Páfi. És ezért tudod, most jött ki a kórházból nemrégen, miért a sajnálatos autóbaleset miatt, de azért Rockyként állt föl, ja, persze, döntetlen persze. Lett, döntetlen lett, döntetlen ja, lett. Ja. Igen. Nem kelt el a kis világbajnoki öv. Apukám. Ez volt, erről volt szó, volt ilyen élő közvetítés, aztán Miami-ban van kint az egyik haverunk. Igen. És a Geffen, tehát a Katzenberg, az SKG-val, Spielberg Katzenberg Geffennel forgat. Miami-ban egy ilyen cápás filmet, ő az első dublőre a Keanu Reevesnek, tudod? És volt, van egy ilyen buli most, ma este ott. És akkor arról beszélt, hogy mik az előkészületek, hogy kim vannak a jachton, meg minden, érted? Megy ennek a dolgok, érted? Várj. Kim vannak már nemzetközi felségvizeket, úgyhogy rágyújtanak egy jointra, na mondtuk ezt itt nálunk, nem szabad, érted? Szóval tiszta izgé, érted? Értem, oké. Ja. Ja. Na, kártyázunk, jó? Kérj egy kérdést. Te vagy az utolsó, tényleg, neked még ingyen van. Innentől kezdve most már lóvé és a cucc, jó? Figyelj, éjfél után lóvér megy minden, jó? Okay. Figyelj, becsüld meg az alkalmat, az éjfél után 2006, okay, jó? Okay. A bankoknál. Hallgatom a kérdést. Fú, egy pillanat, kit várjuk a kérdést, jó? Egy másodperc. Addig megnézem a szexuális fantáziádat, jó? Jó. Fúj, nem tudok semmit kérdezni, ez a gát. Ilyen csoportos szexről vizualizálsz? Hát nem csoportos szexről. Nem csoportos szexről? Nem, hát így, szóval szoktam ilyen elég durva dolgokat így halucinálni, nem tudom, ülök a trollin és bekattan. És így nem tudom, hát így mindenféle, ami így szex, csak így. Pervez vagy? Hát tudod, ilyenkor kártyázik közben a Rozi, így nézegeti közben a kártyádat. Abba az ütemben, hogy beszélsz. Egy kicsit így pervez. Pervez vagy, pedig én azt látom, hogy a szexuális életed nem valami kiegyensúlyozott. Jelentős problémáid vannak, valószínű, hogy ezért vizualizálsz ilyen, úgymond, talán... Hogy mondjuk? Mondjuk ki valahogy így... Szadomazó szexről. Esperem. Nem szeretem a szadomazó. Nem szeretem? Az így nem vonz egyébként. Nem? Apropó Esperem, Superman, a rezidens DJ a csacsacsában. Jön a fedett szezon, gyerekek, úgyhogy nem lehet kihagyni az első bulikat. Ez olyan, mint az első bajnoki a Calcióban, tudod? Kicsit hideg van, Torinóban, és kikap a Juve 1-0-ra, meg ilyenek. Na, szóval, de minden esetre az is hordoz magában tanulságot. Kérdeztetek valamit? Tőlem szeretnél kérdezni valamit? Mindegy. Szeretitek a drum and bass? Nagyon szeretjük. De komolyan? Komolyan, hát a 60 hercet. Oké, hát így a haverommal, a haverom most kevert egy 45 perces szettet. Jó, azt tudod mit? Tehát így azt gondolom, hogy... Ez egy nagyon nagy öröm. Én helyedbe fölhívnék valamilyen ingyenesen hívható számot, és azt mondanám, hogy így a közre bocsátom, tudod? Aha. Valami vevőszolgálati vonalat, vagy valamit. Ezt nem én mondtam, jó? Nem is okay. Én vagyok a Laci. Nem is nekem lesz sok szexuális kapcsolatom, nem sokkal tudnám kivel. Tudnám. Na. De nem leszek szupersztár, csak sikeres. Figyelj, eljátszottad egy csomó hallgató lehetőségét, kisfiú. Na mindegy. Rozi, nagyon szépen köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én személyesen nagyon... Szívesen, boldogan tettem. Szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy én is más emberként távozom. Látjátok, gyerekek, ebből látszik, hogy a jóslás cool, trendi dolog. Reméljük, hogy rövidesen Rozinak is lesz egy ilyen rozi.hu, tudod? És akkor ott lehet izéért, mit tudom én, micropaymentért, mondjuk ilyen... Mert hogy az például van, hogy kérdezd, de nem a Jezebovi rabbit, hanem a... Van egy ilyen lüpsici, vagy a mindegy, szóval tudják, a zsidó származások bizonyára tudják, egy nagyon komoly rabbit, és azt tényleg így meg lehetett kérdezni egy websájton, nemrég meghalt szegény, az egyik barátom megkérdezte, kérdezett egy kérdést a rabbitól. hogy online, és kapod, nem egy ilyen kamutat kapod, hogy tudod, mint a nőklapjában a horoszkóp, hogy mindenkire ráillik, hanem egy konkrét nézőfő oldalas elemzést a problémájáról. És ez egy dotcom szájt, tehát így ez egész világra van tervezve. Képzeljétek el, micsoda szolgáltatás, és miért? Hát szóval, na ide azért szerintem jó tartozni. Azért nagyon szépen köszönjük még egyszer. Én köszönöm, hogy meghívtatok ebben a műsorban. Jó, és akkor a távol lévő barátunknak háromszoros hip-hip úrával küldjük a kedvenc dalát, ami nem más, mint Lenny Kravitztől a Dig In. Tomikám, édes szívem, mondod, hogy esik, hogy fáradtak a halak, hogy a tenger csak 24 fokos, hogy az öt csillag se a régi már, és hogy eznek a lánynak szilikonozottak a mellei. Tomi, veled vagyunk, jó baroszba, öreg haver, jövő héten visszavárunk, szevasz! It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Contribution. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Köszönjük szépen, Tomi! Köszönjük, hogy itt voltál velünk ezen a héten is. Az én kívánságom következik ma! Az én kívánságom már pedig az, hogy remélem, hogy ti is élveztétek ma este ezt a műsort. Ha másokat, kicsit lassúcska volt, én tudom, de ha másért nem, akkor legalább azért jó volt, mert én legalábbis többet tudtam meg magamról ma este, mint amit gondoltam volna annak előtte. Na hát a lényeg az, hogy én természetesen fülig szerelmes vagyok, és természetesen azt szeretném, hogyha minden álmom valóra válna, és így nagyjából így élnék. Jürgen Prochnow voltam, a Tau Ceti csillagromboló parancsnoka. Küldetésem a Földön, béke!

Igen, köszönjük szépen Babnak ezt a gyönyörű régi-régi ZZ Top nótát. Én is egy ilyen régi számot küldök. Szólt ez itt már. Igazából egy Technics SL 1210 MK2-esről szólna ez jól. Bravo. Szakember. És az a lényeg, vegyétek könnyen. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. That's why I'm easy. Like Sunday morning, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. It's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Bizony. Azok a híres vasárnap reggelek, amikor fölébredünk így, egy kicsit már ősz van, ugye? De még van ez a vénasszonyok nyara, de már hűvösek a délelőttök, és akkor az történik, hogy az nekem a kedvenc élményem egyébként, amikor az történik, hogy ja ne, fölkelünk, és akkor elmegyünk piacra együtt. Azzal, akit szeret az ember. Légy szíves, SMS-ezzé már, kapcsolom ki a telefonodat! Baszom ki a ablakon, Rozi! Szóval, hogy az történik, hogy elmegyünk, és akkor veszünk fehérbort, meg savanyúságot, meg ilyen csemegéket, ilyen tepörtyűt, meg ilyen jó kolbászt, meg ilyen dolgokat, és visszamegyünk haza, és meg kis sajtot, de hideg, disznósajtot is veszünk, igen. És akkor itt fölmegyünk, kiülünk a teraszra, egy kicsit kardigánban, kicsit csípi az arcunkat a hideg, vannak ezek az őszi illatok, és akkor egyet így kajálunk, mit tudom én. És lenne valami házi munka biztosan, de az direkt így húznánk az időt, hogy majd mit megcsináljuk, és egy kicsit berúgnánk, ennénk sajtot hozzá, és az lenne azt hiszem az egyik legszebb dolog. Ennek reményében ajánlom ezt a számot ma esti sztárvendégünknek, amit Robi barátom válogatott, és mi még sose hallottunk, tehát nagy felelősség nyugszik az ő csöpp gyermeknyi vállán, amely, ugye barnaöves? Barnaöves vagy mi? Na ez a Got to Get It Into Your Life, vagy valami ilyen, de nem is ez a lényeg, ez egy tucat néger előadó. Rozinak küldjük, és kívánjuk, hogy a jóslással kapcsolatban az legyen, amit mondtál nekem régebben, majd mindjárt elkezdjük újra számolt, ez fontos, hogy másfél év. Tehát bekövetkezhet minden nagyon gyorsan is, de minden így elnyújtva is, és az egyik legérdekesebb dolog ez. A másik érdekes dolog, hogy térünk vissza ennek a számnak az elejére, hogyha a Robiban nincs meg a hajlandóság visszatekerni. Nyomok egy szkettet, I'm a scatman. Na, Rozikám, gyere máskor is. Ez meg a tudod a kimondhatatlan nevű előadó, kimondhatatlan nevű száma. Most azért tényleg nem mondok erről a témára, jó? I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road, but maybe I could see another kind of mind there. Then I suddenly see did I tell you that I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you, ooh, ooh, you were meant to be near me. And I wanted you to hear me say we'll be together every day. Got to get you into my life. Got to get you into my life. What can I be when I'm with you? I want to stay there. And if I do, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Then I suddenly see you. Ooh, did I tell you that I need you every single day of my life? Got to get you into my life. Got to get you into my life. Wow! Na! Ez aztán... Ez gyönyörű aztán. Volt. Nem, és akkor jön az én számom, ami Szed barát. És küldöm elsősorban Csetinek, másodszorban Rozinak, harmadrészben Lacinak, negyedrészben Robinak, ötödrészben Babnak, és hatodrészben Tominak. Cseti, neked már nem volt helyes írási hívány. Jó volt ez a mai most, nem? Szerettük. Rozi, tetszett? Jó. Bab? Aha! Ó, jól érezzük magunkat. Na jó, Tomi azért hiányzik. Nekem is. Tomi, gyere haza. Myself so sick, I wish I'd stay asleep today. I never thought this day would end. I never thought tonight could ever be this close to me. Just try to see. I was sure that my head on the door was a dream.